Nawele kimwasi moko kaka nambula yo eleki ya 68 nakimaki mama ya bana na ngai sempo na ye mamelisa e baloba nyonso na lemba te. Nakamwe lelo nakamwe mingi banda kalenga abetangai soki nakotika mile sate natikela ye masana ye ya motema soki te nakokufa ngai mpe nalingi ye lokola koboya ye eloko monene namekaki koki mambo kampo na bosana ye bolinga kosila te. Mwasi ya mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani rendez-vous na festa sukisa yeye bolinga kosila te. Mwasi ya mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani rendez-vous na fiesta sukisa yeye bolinga kosila te. Thank you.